Книга «Вихід», розділ 29. Ось що маєш чинити з ними, щоб посвятити мені їх у священники. Візьми одного бичка і два барани, без вади, та опрісників і незаквашених коржиків, замішаних на олії, і незаквашених ладок, помащених олією. З петльованої пшеничної муки зробиш їх. Накладеш їх у кошик і принесеш їх у кошику, і приведеш бичка та обох баранів. Арона ж і синів його приведеш до входу в намет зборів, та й обмиєш їх водою. А взявши шати, надягнеш на Арона хитон і плащ щодо ефоду, ефод, нагрудник, та й опережеш його мережаним поясом ефоду. І покладеш йому на голову митру, а на митру вкладеш святу діадему. І візьмеш миро, і зільєш йому на голову, і помажеш його. Потім приведеш і синів його, і надягнеш на них хитони, і підпережеш їх поясом, Арона та синів його, і обгорнеш їм голови завоями, і буде їм священство установою вічною. Так настановиш у священники Арона і синів його. І приведеш бичка перед намет зборів, і покладе Арон і сини його руки свої на голову бичкові, і заколеш бичка перед Господом, коло входу до намету зборів. Візьмеш крові бичка і помастиш нею роги жертовника пальцем. Решту ж крові виліш усю до підніжка жертовника. Візьмеш увесь жир, що вкриває нутрощі, та чіпець над печінкою, та обидві нирки і тук, що на них, та й спалиш на жертовнику. М'ясо ж бичка і шкуру його та кал його спалиш на вогні за табором, бо це жертва за гріх. Далі візьмеш одного з баранів, і Арон і сини його покладуть руки свої на голову баранові. І заріжеш барана, візьмеш крові його, та покриєш нею жертовник з усіх боків. Барана ж поріжеш на шматки, виполощиш нутрощі його і ноги, та й покладеш їх зверху на шматки і на його голову. Потім усього барана спалиш на жертовнику. Це все палення Господові, приємний запах вогняної жертви Господові. Далі візьмеш другого барана, і покладуть Арон і сини його руки на голову баранові. І заріжеш барана, візьмеш крові його, і покладеш на край правого вуха синів його, і на великий палець правої ноги їх. Рештою ж крові покропиш жертовник з усіх боків довкола. І візьмеш крові, що на жертовнику, та мира, і покропиш на Арона і на ризи його, на синів його, і на ризи синів його з ним, і буде він посвячений, і ризи його, і сини його, і ризи синів його з ним. І візьмеш від барана тук, курдюк і тук, що вкриває нутрощі, та й чепець від печінки, і обидві нирки з туком, що на них, і праву литку, бо це баран посвячений. А з кошика опрісників, що перед Господом, візьмеш один буханець хліба, один мащений олією сухарик, і покладеш усе те на руки Аронові і на руки синів його, приносивши все це як коливальну жертву перед Господом. І назад забереш те все з їхніх рук, та й спалиш на жертовнику зверху, на всепалення, на приємний запах перед Господом. Це вогняна жертва Господові. Візьмеш також грудину посвяченого барана, що за Арона, і принесеш як коливальну жертву перед Господом. Це буде твоя частка. Так освятиш коливальні грудину та литку, себто те, що було принесене і жертвуване з посвятного барана з нагоди посвячення Арона та синів його. Це буде повсякчасно законним уділом Арона і синів його від синів Ізраїля. Бо це жертвоприношення від синів Ізраїля, жертвоприношення при всіх їхніх мирних жертвах, жертвоприношення Господові. А святі ризи, що в Арона, будуть дітям його по ньому. В них вони будуть помазувані і посвячувані. 7 днів надягатиме їх священник з його синів, що наслідуватиме його, коли входитиме в намет зборів, щоб служити в святині. А посвятного барана візьмеш і звариш його м'ясо в святому місці. І їстиме Арон і сини його бараняче м'ясо і хліб, що в кошику, біля входу в намет зборів. Нехай вони їдять те, чим спокутувано їхні гріхи, коли вони були посвячувані і ставлені в священники. Ніхто сторонній не сміє їх їсти, бо то святе. А коли застанеться щось до ранку від посвятного м'яса і від хліба, спалиш останок вогнем. Не можна його їсти, бо то святе. Зробиш, отже, Аронові і синам його все так, як я заповідав тобі. 7 днів висвячуватимеш їх. А бичка приноситимеш у жертву за гріх щодня, за покуту. І очисти жертовник, зробивши за нього покуту. А щоб освятити його, то помажеш його. 7 днів покутуватимеш за жертовник та освячуватимеш його. Тож так стане він пресвятим. Усе, що доторкнеться до жертовника, стане святим. Ось що приноситимеш на жертовнику. 2 ягнят перволітків щодня, повсякчасно. 1 ягня приноситимеш уранці, а 2 – під вечір. Разом з 10-ю ефи петльованої муки, змішаною з 1/4 гіна чистої оливкової олії і возливання з 1/4 гіна вина до 1-го ягняти. А 2-е ягня приноситимеш перед вечором з таким самим приносом і возливанням, що й вранці, на приємний запах вогняну жертву Господові. Це буде повсякчасне всепалення для ваших поколінь коло входу в намет зборів перед Господом, де зустрічатимуться з вами, щоб розмовляти там з тобою. Там я зустрічатимуся з синами Ізраїля, і те місце буде освячене моєю славою. Я освячу намет зборів та жертовник, освячу також Арона і синів його, щоб були моїми священниками. Я житиму між синами Ізраїля і буду їм Богом. Вони збагнуть, що я – Господь Бог їх, який вивів їх з єгипетської землі, щоб жити серед них. Я – Господь Бог їхній.